قصه دقوقی و کراماتش. آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای. بر زمین می شد چو مه بر آسمان، شبروان را گشت زو روشن روان. در مقامی مسکنی کم ساختی، کم دو روزم در دهی انداختی. گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فروز. قدرت المسکن و حاضره انا، انقلی یا نفس و سافر للقنا. لا اعبد خلق قلبی بالمکان، که یکون خالصا فی الامتحان. روز اندر سیر بود شب در نماز، چشم اندر شاه بازو همچو باز. منقطع از خلق نه از بدخویی، منفرد از مرد و زن نی از دویی. مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر، شهیتر از پدر. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. زان سبب که جمله اجزای منید، جزو را از کل چرا برمی کنید؟ جزو از کل قطع شد بیکار شد، عضو از تن قطع شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. ور به جنبت نیست آن را خود سند، عضو نو ببریده هم جنبش کند. جز و از این کل گر برد یک سو رود، این نه اون کل است کو ناقص شود. قطع و وصل او نیاید در مقال، چیز ناقص گفته شد بهر مثال.